लंघयते गिरिं यत्कृतास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शुशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं तमाम दोषों से बचकर तमाम अवगुणों को हटाकर सद्गुण संपन्न होने और भगवान के दैवी गुणों को अपनाकर भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। साधन बहुत से हैं, उनमें एक यह है कि निरंतर सद्गुणों का चिंतन करना। मनो दो प्रकार से मनुष्य अपने अवगुणों को दूर कर सकता है। एक तो अवगुणों से लड़ते रहना और एक सद्गुणों को पुष्ट करना। इनमें मनोवैज्ञानिक तरीका यह है कि सद्गुणों का निरंतर चिंतन करे, अपने भी दूसरों के भी। और इसमें बहुत से और लाभ हैं। घर में भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो, रिश्तेदारों में झगड़ा हो, पड़ोसियों में झगड़ा हो, तो क्या करें? बहुत समझने की और याद रखने की बात मैं कह रहा हूं। उनके अवगुणों को, दोषों को बता बता कर चित्त में दुखी होता रहे और उनकी आलोचना करता रहे, ये ठीक? या उनके सद्गुणों को देख देख कर उनको पुष्ट करता रहे, ये ठीक? किसी के भी दोषों को देख कर और दोषों को बताकर उसे आप दोष मुक्त नहीं कर सकते। वो चुड़ जाएगा, वो आपको अपना शत्रु मानेगा। और यदि आपने उसके गुणों की तारीफ की, यदि आपने झूठ मूठ नहीं, खुशामद के लिए नहीं, किसी बुरी नियत से नहीं, सचमुच उसमें जो कोई गुण दिखे उन गुणों को आप ग्रहण करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तो उसके मन में आपके प्रति सद्भाव उत्पन्न होगा। और केवल उसी के नहीं, ये अपने लिए भी आवश्यक बात है। निरंतर अपने को दीनहीन, साधनहीन, अकर्मण्य मानता रहेगा तो निराशा उत्पन्न होगी। माने भगवान के बल पर, पर अपने को वो माने कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। सद्गुण जो अपने अंदर दिखे उनकी पुष्टि करे, दूसरों में सद्गुणों को देख देख कर उनको अपनावे। अभी मैं नीचे बैठा था, देख रहा था, उसने बड़ी सुंदर कविता अंग्रेजी की थी, मेरे हाथ में थी, मैं ले आया, वो मुझे याद आ गई। बड़ी सुंदर चीज है, कहते हैं, गॉड इज माई हेल्प इन एवरी नीड, गॉड इज माई हेल्प इन एवरी नीड, गॉड डज माई एवरी हंगर फीड, गॉड वॉक्स बिसाइड मी, गाइड्स माई वे, through every moment of day. I now am wise, I now am true, patient, kind and loving too. All things I am, can do and be, through sense, the truth that is in me. God is my health, I can't be sick. God is my strength, unfailing grip. God is my all, I know no fear, since God and love and truth are here. इतना सुंदर भाव ये भगवान के साथ जोड़कर अपने को सद्गुणों का स्मरण करना वो बड़े ही विश्वास के वाक्य हैं। कहते हैं ईश्वर प्रत्येक आवश्यकता में मेरे सहायक है। विश्वास ईश्वर मेरी प्रत्येक भूख के भोजन है। ईश्वर निरंतर मेरे साथ रहते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। सब समय सर्वदा प्रत्येक क्षण मैं जानकार हूँ, ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सहिष्णु हूँ, मैं सर्वे हूँ और मैं प्रेमी हूँ। सब चीजें मैं कर सकता हूँ और सब चीजें मैं बन सकता हूँ महात्माओं के द्वारा। ये सत्य मेरे अंदर वर्तमान है। ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। ईश्वर मेरी शक्ति है, अभ्यस्त और त्वरित। ईश्वर मेरा सर्वस्व है, इसलिए मैं भय तो नहीं जानता। ईश्वर प्रेम और सत्य ये मेरे साथ। अपनी भावनाओं को आप निरंतर भावित करिए, अपने मन को इन भावनाओं में लगाइए, आप में शक्ति आवेगी, साहस आवेगा, प्रेम आवेगा, दया आवेगी, सहिष्णुता आवेगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आवेगा। निरंतर सोचिए मैं असहाय हूँ, मैं दीन हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मेरा क्या होगा, मैं तो सर्वथा सर्वथा निराश हूँ, मेरे लिए कोई आशा की चीज नहीं, मैं मूर्ख हूँ, मैं बीमारियों से घिर गया, मेरा काम ये सोचिए। जो जो आपका मन ऐसा बनेगा तो ये चीजें आप में आती चली जाएंगी। आप अगर शक्ति का स्मरण करते हैं शक्तिमान होंगे, आप अगर दुर्बलता का स्मरण करते हैं दुर्बल होंगे। ये मन का बड़ा असर होता है शरीर पर भला। वो फ्रांस में एक डॉक्टर हैं, वो चिकित्सा करते हैं मनोवैज्ञानिक। उनकी किताब है अंग्रेजी में, इसलिए दृष्टांत आया एक सच्ची घटना में लिखी कि एक आदमी के घर में देखने गया रोगी को, कुछ था नहीं, खाली थोड़ा सा उसको बहम था। मैंने कहा तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हारे को रोगी नहीं है, मैं जाकर रिपोर्ट भेजता हूँ। तो मैं अपने दवाखाने में आकर उसको एक रिपोर्ट लिख के भेज दी। उसके एक घंटे बाद उसका आदमी दौड़ता हुआ आया, जल्दी आप चलिए, उसका मरना सन्न है, उनका हृदय बैठ रहा है, उनको ऊपर के श्वास आ रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है बदन, बड़ी बुरी हालत। जैसे लिखते हैं कि मैं गया, मैंने जा करके देखा तो सचमुच हृदय बैठ रहा, सचमुच शरीर में पसीना आ रहा, बदन ठंडा हो गया। बड़ी धीमी आवाज से उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ से रिपोर्ट आई, मैंने रिपोर्ट पढ़ी और पढ़ते न मालूम मेरे क्या हो गया, ये दशा मेरी हो गई। तो कहा जरा वो रिपोर्ट देखू मैं। रिपोर्ट देख करके अब मैं समझ गया, रिपोर्ट की किसी दूसरे रोगी की जो भूल सुन के आ गई। रिपोर्ट में लिखा था कि अब आपके बच्चे की कोई आशा नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, आप कुछ दिन वगैरह करना हो तो कर लीजिए। तो इस रिपोर्ट को पढ़ते ही कितना असर पड़ा शरीर पर, मन पर, कि शरीर अवसन्न हो गया, मरना आसन्न हो गया। डॉक्टर ने कहा नहीं हमसे बड़ी भूल हो गई, ये रिपोर्ट आपके नहीं है, आपकी रिपोर्ट में अभी मंगवाता हूँ। आदमी भेजा, छपी रिपोर्ट उसकी थी, टाइप की हुई, वो आई, उसमें लिखा आपके कोई रोग नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके मन में कुछ कमजोरी है, आप पहाड़ पर हो आइए। जहां उसने इस रिपोर्ट को देखा, हृदय में बल आ गया, पसीना सूख गया, कांपना बंद हो गया, ताजगी आ गया। एक घटना सुनाऊं मैं आपको, सच्ची घटना है, सुनी मैंने देखी नहीं, परीक्षा सुनाई होगी हिंदुओं का। हमारे हिंदुओं के यहाँ ये जो रक्षा पूर्णिमा होती है, इस दिन वो दीवारों पर कुछ लिखते हैं और उनकी पूजा होती है, उनके भोग लगाया जाता है, मैंने उसको सून कहते हैं। तो एक घर में विदेश के यहाँ और घरवाली ने एक लोटे में वो गेरू भिगो कर रखी, लोटे में धर दिया उसको, सवेरे तक वो भीग जाएगी तो सवेरे उसको लिख लेंगे। लोटा रख दिया चार पाई के नीचे और वो पुरुष जब बाहर से आए है उसके व्यापक से गए, उन्हें लोटे की बात मालूम थी नहीं। तो प्रातः काल उठे, अंधेरा था, जल्दी उठते थे तो देखा लोटा मिल जाए, पानी भरा हुआ तो ले जाए जंगल जाए। तो अंधेरा था तो पेड़ को देखा, लोटा पानी का भरा हुआ, उसे ले गए जंगल गए, हाथ धोया, इतने में छुरा गीला हो गया, वो तमाम लाल पानी था, पानी पानी चारों ओर बिखर गया लाल, इतना खून निकला आपने कैसे जीऊंगा, ये मन में बात आ गई, इतना खून निकला तेरह खून होगा, वहीं वो मरना संभव हो गए गिर पड़े। जब घर वालों को पता लगा कि बहुत देर से नहीं आए तो घर वाले गए बेचारे खोजते खोजते, उठा के उसे लाए, अब उसको बोली आ गए नहीं, शरीर कांप रहा, हाथ में ठंडे हो गए, बड़ी मुश्किल घर लाए, खटिया पर सुलाया, बाबू जी को बुलाने आदमी भेजा, स्त्री ने कहा कि भाई पीछे वो भगवा लगेगी, तो भगवा लगने से पहले पहले लिख लेना चाहिए, तो ढूंढने लगी लोटा, लोटा था नहीं, उसने कहा कि मैंने लोटे में रात को भिगो के रखी थी, मत वो लोटा कहाँ चला गया, ये आवाज गई उसके कान में, उसका कौन सा लोटा कहाँ रखा था, तो इसके नीचे रखा था मैंने, उसमें हिम्मत नहीं, उसमें हिम्मत रही, अरे तो खून नहीं था, तो मेरा बहन था, सुनना हो गया, अच्छा हो गया, बीमारी मिट गई। तो ये साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है कि हम जिस प्रकार की भावना करते हैं, निराशा की भावना करिए आप, आपके जीवन में निराशा आ जाएगी। आप अपने मन में ये भावना करिए कि भगवान की ताकत मेरे अंदर है, ये मैं कर रहा था उस पत्र निकलता यूनिटी, उसमें एक घटना लिखी, एक बीमार आदमी, उस बीमार आदमी ने बहुत इलाज किए, वो अच्छा नहीं होता था, उसे बड़ी तकलीफ रही, डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा होने की कोई आशा नहीं है। तो उसने किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा था कि हमारे शरीर के अवयवों में प्रत्येक अणु परमाणु जो है ये भगवान के द्वारा निर्मित है। शरीर का प्रत्येक सेल जो है, प्रत्येक परमाणु अणु, ये सब भगवान ही है। इसके मन में आया कि भगवान तो मेरे होते हैं, मेरे रहते हैं। अगर शरीर के सारे परमाणु भगवान हैं तो मुझे रहते होना चाहिए, तो कहा मुझे नहीं हो सकता। विश्वास किया मन ने और वो एक घंटे में चल गया। उसने अपनी घटना लिखी है, यूनिटी नाम है जो पत्र निकलता कैलिफोर्निया से, उसने घटना लिखी मैंने। तो अभी मेरे पास एक पत्र आया है, मैं वो दूंगा आपको जांच कराने के लिए। जोधपुर के पास एक ठिकाना है, उसमें ठाकुर साहब के भाई रहे थे नूतन सिंह उनका नाम। अभी हाल घटना है, उनके पेट में 10 शेर की कोई गांठ और 10 डब रहता था। अच्छा हो तो जोधपुर अस्पताल में उनको लाए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करवाता। घर वाले ने कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अपना ऑपरेशन काम होगा नहीं, तो सवेरे ऑपरेशन होगा कि मुझसे हो गया। उनकी इच्छा जी थी ऑपरेशन हो रही, उन्होंने रात को भगवान से प्रार्थना की क्या की हो जाना। प्रातः काल डॉक्टर ने आकर देखा कि पेट में गांठ नहीं। ये कार्ड मेरे पास मौजूद है, ये मैं जो किसी सज्जन के पास भेजना चाहता हूँ जांच के लिए, कहाँ पर कितना सत्य है कि सत्य है तो कल्याण साधना। नाम लिखा इसका नितिन सिंह। तो हम जिस प्रकार की श्रद्धा के साथ, जैसे विश्वास के साथ साथ हम जिन जिन भावों का अपने अंदर निरंतर चिंतन करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। तो भगवान पर विश्वास करके निरंतर चिंतन कर सद्गुणों का अपने दावी, ये सोचे कि जो हमारे दुर्गुण हैं वो तो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएंगे तत्काल। सद्गुण है भगवान की देन, तो भगवान ने हमने कृपा करके सत्य दिया है, ज्ञान दिया है, दया दी, करुणा दी, क्षमा दी, प्रेम दिया, इन सारे भावों का चिंतन करें निरंतर। तो अपने अंदर क्या होगा कि जो अवगुणों से लड़ने में ताकत खर्च होती है, वो ताकत हमारी लग जाएगी सद्गुणों के पुष्ट होने। क्योंकि ताकत तो मन की लगती है ना, ये बुरा ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तो बुरे घराना अनिष्ट का चिंतन सब लगाई। इसकी जगह है अनिष्ट को नाश करने वाली ऐसी शक्ति, ऐसी सेना अंदर पैदा करने हैं, ऐसा हम प्रकाश अंदर उत्पन्न कर दे जिससे वो अनिष्ट का अंधकार रहेगा नहीं। वो प्रकाश है भगवान के आश्रय पर सद्गुणों का सेवन, दूसरा सद्गुणों की भावना कर, और इसी प्रकार से दूसरों में अगर प्रेम करना हो सद्गुणों को देखे, किसी की आलोचना न करे, किसी के दुर्गुणों की ओर न देखे। मैंने काल भी ये कहा था कि प्रति वो व्यावहारिक है और उस किताब में कुछ दोष भी है, कि किताब अंग्रेजी की है हाउ टू विन फ्रेंड्स कार्नेगी की लिखी हुई है, अंग्रेजी में किताब है। मन अपने मित्रों पर विजय प्राप्त कैसे करें, ये उस किताब का नाम है। तभी का होती है, अगर किसी को भी अपने वश में करना हो उसके सच्चे गुणों को देखो, उसके गुणों की तारीफ करो, उसके गुणों का आदर करो, उसके दोषों को मत देखो, दोषों को भूल जाओ, दोषों की आलोचना करना छोड़ दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मित्र बन जाएगा, उसका तुम्हारे प्रति विश्वास पैदा होगा। बल्कि यहां तक एक तरीका है, अगर किसी बैरी को मित्र बनाना हो, ये सब काम तो करना चाहे ही हो, पर वो रात को सवेरे रोज अपने मन से मित्रता के भावों को उसके पास भेजे। मन में मैत्री की भावना से प्रति पहले कल्पना करे और कल्पना करके उस मैत्री भावना को मनु के द्वारा समर्पण करे। मैत्री भावना उसके पास जाए, इस प्रकार की भावना करे। ये इस प्रकार का एक संबंध है संसार में सबका एकता, कि वो हमारे मन की भावना उस पर जाकर प्रतिफलित होगी, उसके मन पर जाकर के वो अपना असर डालेगी, जो विरोधी भाव उसके मन में है उनको हटाएगी, मिटाएगी, संशोधन करेगी। इसलिए इस प्रकार का एक क्रम है ये किसी भी शत्रु को मित्र बनाने का। उसके प्रति मन में सद्भाव रखे, उसके प्रति क्रिया में सद्भाव रखे और अपनी सद्भावना अपने शुद्ध विचारों को उसके पास भेजता रहे और नियम करे कि रोज 2 मिनट 4 मिनट इस प्रकार की भावना हम भेजेंगे। इस भावना से क्या होगा, भावना वहां भेजते भेजते हमारा मन तो हो जाएगा सद्भाव में, इस पर पड़ेगा उसका असर, उसका मन पलटता रहेगा। शुद्ध भावना हमारी अधिक होगी उतना शीघ्र पलटेगा। ये आप करके देख लीजिए भाई, ये अनुभूत तथ्य है। तो इसी प्रकार से इस चीज को आप रखिए, आप रखिए, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मेरे रोग हो गया, मेरे रोग हो गया, रोग में उगल हो जाएगा, यदि थोड़ा हुआ है तो बढ़ जाएगा। मैं स्वस्थ हूं, मेरे कोई बीमारी नहीं, तो बीमारी वहां रहने को स्थान ढूंढेगी। स्वस्थ है ना, गॉड इज माई हेल्थ, आई कांट बी सिक, कितनी बढ़िया बात है। ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है, उन्हें कभी बीमार नहीं हो सकता, कितनी बढ़िया भावना है। इस भावना को बार बार बार बार अपनाइए, ईश्वर मेरा सुख है, मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, ये भावना करिए आप। मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, यूं जीभ से भी रखिए। क्या होगा, ये रिपीटेशन होगा जीभ के द्वारा रखनी जो होगी, इसको इसका मन पर असर होगा और मन वैसा बन जाएगा, ये सुख दुख कोई बाध नहीं आते हैं। ये बिल्कुल तथ्य की बात है, जिसके मन में दुख को स्थान नहीं है वो दुखी नहीं हो सकता, चाहे अवस्था कोई भी रहे। बाहर की अवस्था जो है ये दुख ये मन पर तभी से डालती है कि जब मन उसे ग्रहण करता है। मन नहीं ग्रहण करता, वो प्रहलाद रघुत दत्तात्रेय जी की बात की थी, बोले महाराज आप मोटे पानी इतने तो पड़े हैं आप रात, आपको कहां से इतना सुख मिलता है। बोले भैया हमको दुख मिलते ही नहीं, ऐसा बोले ऐसा क्या, कभी माथे में बैठ जाते हैं और कभी कोई गड्ढे में बढ़ा देता है, कभी जमीन पर सोते हैं, कभी मखमली गड्ढे पर, कभी खाने को मिलता ही नहीं और कभी माल मिल जाता है, हमें परवाह है नहीं, दुख हमारे पास आता नहीं, नित्य सुखी कौन, नित्य सुखी कौन, जो अपने अंदर से दुख को हटा दे। सुख को हटाना क्या है, मैं दुखी हूं ये कल्पना कभी आने न दे, मैं सुखी, मैं सुखी, मैं सुखी, हर हालत में सुख बाहर घटना में नहीं है। मेरे भुआ है, मेरे भुआ है, ये बड़ी उम्र की है, उसके पति को गुजरे बहुत वर्ष हो गए, इसके पैसे ठीक चल नहीं सकती, उसके पास पैसा नहीं है, बेटा नहीं है, बुढ़िया है। मैं जब जब गया उसके पास, जब कभी वो कहती है कि भैया मेरे समान सुखी संसार में कोई है ही नहीं, भगवान ने दुख पैदा किए ही नहीं, तो उससे पूरे दुख क्या होता है? धन पास नहीं दुख, शायद नहीं दुख, पति नहीं दुख, पुत्र नहीं दुख, दुख और क्या होता है? ये दुख का दुखों के ही तो नाम है हमारे यहाँ, ये उसके पास कुछ नहीं है। पर वो क्या है? सुख तो बाहर से वस्तु में आता नहीं, हमने दुख को मन से निकाल दिया, बहिष्कार कर लिया दुख का। हमारे अंदर भगवान, और भगवान में दुख आ नहीं सकता, ये तो सुख स्वरूप है, अतः हमारे पास दुख आ नहीं सकता। हम सुखी, हम सुखी, हम सुखी, वो सुखी नहीं आगे संपत्ति वाले, वो सुखद है। वो जो विषयों के आधार पर सुखी मानते अपने को, वो सुखी नहीं। जो भगवान के अधिष्ठान पर अपने को सुखी मानते हैं, ये दुनिया सकता। अरे कोई मन में ये कर ले, ये कर ले, सच्ची बात है कि भगवान का प्रेम मेरे अंदर, मैं प्रेमी, जगत मेरा कोई द्वेषी नहीं, कोई बस कोई बड़ी नहीं, जगत उसकी बड़ी नहीं रहेंगे। जरे कोई भूल से कभी बैर कर बैठे, उसका मन ठीक हो जाएगा। युधिष्ठिर को हम कहते हैं अजात शत्रु, मैंने जिसका बैरी कभी पैदा नहीं हुआ, तो कोई बैर कैसे नहीं पैदा हुआ? दुर्योधन थे बड़े भारी बैर, दुर्योधन के मन में भीम से बैर था, अर्जुन से था, पर आज सारी माँ भाव को देख जाने युधिष्ठिर से उसका कभी बैर तक नहीं हुआ। वो तो पांच पांडव के नाते बैरी था, और इसकी घटना ऐसी आती महाभारत में नहीं आती, अन्य अन्य ग्रंथ में आती है। बड़ी सुंदर सुंदर भाव है उसमें। युधिष्ठिर महाराज जब पांडव कौरव को समाप्त हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, तो ये दुर्योधन अब अकेले रहे, इनको भीम मारने के लिए तैयार। तो सोचा कि भाई कोई ऐसी चीज मिल जाए हमें जो भीम न मार सके, तो ठीक है। तो गई माता के पास, गांधारी के पास, माँ से कहा, मैया जो होना था तो हो गया, एक बचा हूं, अगर मैं रहा तेरा सब कुछ रहा, मैं गया तो सब गया, तू मेरे बचने का उपाय बता। तो माता तो जानती थी ये बचे गए हैं। जिस दिन उसने द्रौपदी की साड़ी खींचने का उपक्रम किया, जिस दिन उसने सभा में द्रौपदी का अपमान किया, क्योंकि तो उसने जान लिया था कि कौरव का नाश होगा, उस दिन से उसने पुत्र को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। पर माँ का हृदय था, गांधारी ने कहा बेटा उपाय है, तू जा धर्मराज के पास, तो उससे पूछ जा करके कि मैं कैसे बच सकता हूं। शत्रु को ना विश्वास हो गया दुर्योधन को, विश्वास था दुर्योधन को, धर्मराज के मन में मेरे प्रति कोई बैर नहीं है, मेरे बचने की उपाय ठीक बता देंगे। वो सीधा गया धर्मराज के पास, ये तो था नहीं कि बैरी आ गया कैद कर लो, ये चीज तो थी नहीं। बिना हथियार के धर्मराज के पास, युधिष्ठिर के पास जब दुर्योधन पहुंचे, बड़े सम्मान से आदर से दिखाया, भैया आओ, प्रेम किया, क्या क्यों आए, कैसे आए, मेरे लायक काम, तुम्हारा काम बड़ा भारी है, भी मुझे मारना चाहता है, और भी मुझे मार देगा तो कौरव हार जाएंगे, मैं बचना चाहता हूं, आप बताओ कोई मेरे बचने का उपाय है। समस्या देखी तो समस्या है, दुर्योधन है कौरवों का प्रतीक, युधिष्ठिर है पांडवों के प्रतीक। नगर तक जाता है तो विजय नहीं होती, विजय होती तो पांडव बाहर जाते हैं, पांडव विजय नहीं होती। और पांडवों के जो स्वामी है उससे पूछ रहे हैं सब कौरवों के स्वामी की मैं कैसे बचूं। दरबार ने कहा भैया उपाय है, सबका उपाय है, जरा भी उसमें और कसर नहीं। माँ गांधारी जो है ना, माँ गांधारी की आंखों में ऐसी ताकत है, वो प्रेम से देख ले तो शरीर उसका वज्र का हो जाए, और अगर वो कहीं माँ गांधारी रोज से देख ले तो भस्म हो जाए। ये घटना पहले हो चुकी थी नंगी, आगे जब आगे जाकर के हुई तो जो कौरव सब मारे गए, एक दिन रानी अपनी बहू के साथ लेकर के गांधारी देवी रण क्षेत्र में घूम रही थी लाशों को देखती हुई। अपने अपने पति की लाश को लेकर सती होना है इस भाव से वो सब कौरव कुल वधुएं वो देवियां साथ साथ घूम रही थी। वहां श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर विश्व को लेकर गए, ये जानते थे कि कहीं गांधारी पतिव्रता है और उतनी जगह उनमें उसमें ताकत है, अपने सौ पुत्रों को उसकी लाश देखेगी तो उसके मुंह से निकल जाएगा पांडवों का नाश हो तो पांडव से नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण थे पांडवों के रक्षक, पांडवों को पता नहीं लगता कि हमारे पर कब क्या विपत्ति आने वाली है, तो सावधान रहते पहले से श्री कृष्ण। तो माँ गांधारी नक्षत्र में गई बहुओं को लेकर के चिंता लगी श्री कृष्ण को, और वो अर्जुन को धनराज को लेकर के वहां पहुंचे। जब माँ देख चुकी तमाम लाशों को तो बड़ी बिकल हो रही माँ, कृष्ण सामने पहुंचे। धर्मराज ने प्रणाम किया, धर्मराज ने कहा माता ये पुलांगार कुलनाशक कथित प्रणाम कर रहा है आपके चरणों में, बड़ी ग्लानी थी धर्मराज के मन में। तो माता और हृदय उस समय रोष से दुख से व्याकुल था, धर्मराज की इस ग्लानिपूर्ण उक्ति पर मां ने साथ तो नहीं लिया, मां भी पिघल गई कि धर्मराज को अपनी कृति पर दुख है। मां ने देखा ही नीचे हाथ जोड़े थे, अंगुलियों के नखों पर मां की नजर गई कि नख जल कर खाते हैं। अर्जुन पीछे हट गए और धर्मराज को पीछे करके भगवान सामने आ गए। कहा माता क्षमा करो, ये तो कौरव कुल का नाश होना था, आप जानती हैं मैं गया भगवत बनकर, इतनी मैंने चेष्टा की, दुर्योधन ने माना नहीं तो मैं क्या करूं और ये क्या करें। अब वो उनका जो ध्यान था गांधारी मैया का पांडवों पर, वो तुमसे हट कर कृष्ण पर आ गया। कहा तुम मुझे समझाने आए हो, सारी नर्थ के जड़ पे तुम हो, अगर तुम चाहते मेरे सौ बेटे मर सकते थे। तो कहा माता मैं क्या करूं, ये भीम ने प्रण कर लिया था कि सो बेटों को मारूंगा, बलात्कार प्रण किया था, तो जिस समय दुशासन का उसने खून पिया भीम ने, तुमने रोका है उसको, कितना नृशंसकारी। तो कहा मैया उसने दुशासन ने जो द्रौपदी के खुले केशों को खींचा था तब उसने पुण्य कर लिया था, आदेश में आकर के खून पीऊंगा, उस खून से बालों को खींचूंगा, मैं क्या करता फिर गांधारी बोली अच्छा तुम्हें दुर्योधन की जांघ पर भीम ने गदा मारी, ये क्या धर्म था? तुम कहां चले गए थे? तो कहा मैया उस समय बात ये थी कि जब दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी से मेरी जांघ पर बैठ, जांघ का कपड़ा हटा के उसने राज दरबार में कहा था मेरी जांघ पर बैठ, तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जांघ को गदा से तोड़ूंगा, इसलिए तोड़ा उसने। तब बोले बोली मैया इसका कोई युक्तियों के सामने मैं नहीं बोल सकती, तो मैं जानती हूं कि मेरे कुल का नाश तैने कराया, मैं तुझे साथ देती हूं कि तेरे कुल का नाश इसी प्रकार आपस में लड़कर होगा, तमाम यादव अपने हाथों लड़के मर जाए। भगवान हंसे, भगवान ने कहा इसीलिए तुम्हें आया था, आपका जो साथ है ये सफल, सारा भारत पृथ्वी से गया कि यादव तो मरते नहीं, ऐसे इन्हें कोई मारने वाला था नहीं, हिमाचल में क्या उपद्रव करते सबके सब, आपने इनके मरने का उपाय कर दिया, बड़ा अच्छा किया माँ, मेरे पांडव बच गए और यादव तो मरने हैं। तो गांधारी की चीज से श्री कृष्ण जानते थे, धर्मराज जानते थे, तो धर्मराज ने कहा दुर्योधन से कि माँ गांधारी की आंखों में इतना तेज है कि तुम जब माँ के सामने जाओ और माँ से कहो कि एक बार हमारी ओर आप देख लो नजर भर के, तो तुम्हारा सारा अंग वज्र का हो जाएगा, पर देखो बिल्कुल नंगे होके जाओ, कोई अंग भी अगर बिना ढके रह गया तो उतना अंग तुम्हारा कच्चा रह जाएगा। ये बात कौन कहते हैं? धर्मराज कहते हैं अपने शत्रु से जिसको मारना उनके लिए अच्छा आवश्यक है। श्री कृष्ण तो तैयार पहले से, उन्होंने सोचा कि कहां जाके आए और क्या कर रहे हैं, रास्ते में मिले दुर्योधन जी कहां गए थे आप? तो महाराज माँ के पास, धर्मराज के पास गया था। क्यों गए थे? इसलिए गया था कि मैं भीम से न मर सकूं, उपाय पूछने। क्या उपाय बताया ऋषि जी ने? बोले कहा कि माँ से कहो कि आँख की पट्टी खोल दे और तुम नंगे हो के माँ के सामने खड़े हो जाओ, तुम वज्र के हो जाओ। भगवान है तो बाबा बात सकती है, गांधार में ही ताकत है, तो कितने बड़े दीजिए तुम मौत के डर से इस उम्र में नंगे जाओगे माँ के सामने, तुम शर्म नहीं आएगी? अरे मरना ही तो है ना, कुत्ते तो मरने के लिए पैदा होता, तुम कम से कम जागिया पहन लो तो चले जाओ माँ के सामने। हाँ बोलिए बात ठीक महाराज, आपने ठीक बताया, बड़ा माँ के सामने नंगा कर दिया था। उसे ये बात मालूम थी नहीं कि जान तोड़ने की प्रतिज्ञा भीम कर चुके हैं, भूल गया उस समय, जांघिया पहन के गया माँ के सामने। माँ ने देखा, माँ ने पूछा, धर्मराज ने कहा था क्या जांघिया पहनने की बात? बोलना उनने कहा था नंगे होकर जाना, तो किसने कहा? किसने कह दिया क्या? यही होना है, यही श्री कृष्ण की इच्छा है, उनकी इच्छा है वही होगा बेटा, जाओ। ये मैं कह रहा था अजात शत्रु बना धर्मराज का, धर्मराज के मन में कोई बैरी था ही नहीं, कोई बैरी पैदा उनके हुआ ही नहीं, लड़ाई इतनी हो गई हो गया सब मारे गए, तो धर्मराज के मन में कभी ये नहीं आया कि मेरा कोई बैरी है। धृतराष्ट्र को तो घर में रखा, इतनी सेवा की, आप चयित हो गए हो, भीम ने जरा जरा सा उनके साथ बुरा बर्ताव किया, बीत भी की, तो धर्मराज के मन में कुछ अपने मन में अगर कोई अजात शत्रु हो, ये मन में भावना कर ले कि मेरा कोई वैरी नहीं, मेरा कोई वैरी नहीं, मेरा कोई वैरी नहीं, मैं सबका मित्र, मैं सबका प्रेमी, उसका वैरी कोई रहेगा नहीं, इसको वैरी हटाएगा। जिस प्रकार के हमारे मन की धारणा होगी, इसी प्रकार के हम बनेंगे। ये नेगेटिव चीज जो है ना, नकारात्मक अनिष्ट जो वस्तुएं हैं, इनको याद न करें, न अपनी करें, न दूसरों की करें। और जो सद्वस्तुएं हैं, सद्भाव हैं, उनका स्मरण करे, उनका पोषण करे, उनको पुष्ट करे, उनको बढ़ावे, वही बांटे और वही खींचे। ये अपने अंदर से दो चीज बराबर होती रहती है, बराबर एक दान और एक ग्रहण। अपने अंदर से अपने जैसे भाव हैं, उनके परमाणु निकल निकल कर विचारों के नित्य रूप रूप तक फैलते हैं। और बाहर के सजाती जो परमाणु हैं, अंदर खिप के आते हैं। एक चुंबक अंदर है, एक तंत्र अंदर है, तो बाहर फेंकता है, वो खींचता है। तो हमारे मन में अगर सद्भाव है, सद्गुण है, क्षमा दया सत्य प्रेम करुणा इत्यादि है, तो हम जगत यही देते हैं, अपने आप देते हैं। और हमारे मन में अगर दोष भरे हैं, क्रोध काम लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष हिंसा भय, तो जगत ये देते हैं। अपने मन में सद्गुणों को भरे, बार बार सद्गुणों का चिंतन करें, सद्गुणों को पुष्ट करें, सद्गुणों को फैलाए, ये बड़ी आवश्यक बात है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। और इसके बदले में यदि हम दुर्गुणों को करें अपने अंदर, दुर्गुणों को रखें, तो अपनी तो हानि है ही, एक जगत की भी हानि। कोई आदमी कहे कि मैं जगत का क्या बोला करता हूँ जी, मैं तो अपने घर में शराब पीता हूँ और मैं अपने घर में गंदी जबान बकता हूँ, मैंने जगह क्या बुरा किया, ये ठीक नहीं। वो दुखद करता है, उसके मन में है, वो जगत को वही दे रहा है अनवरत। जगत के पास उसके मन की चीजें पहुंच रही हैं लगातार, बिना उसके कहे, बिना सुने, बिना प्रेरणा के, अपने आप। तो इसलिए अपने मन में शुभ भावों को रखे। और ये एक कला है, एक आर्ट बड़ा सुंदर है कि घर में, अड़ोस पड़ोस में, गांव में, संबंधियों में, देश में, विभिन्न मतवादियों में अगर प्रेम करना है, तो उनके गुण देखना शुरू करो, उनके गुणों की तारीफ करो, सच्ची बनावटी नहीं, उनके गुण पुष्ट हो, इस प्रकार की स्थिति पैदा करो। उनको द्वेष करना पड़े, उनको बैर करना पड़े, उनको बदला लेना पड़े, उनके मन में हिंसा के क्रोध के भाव उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति न आने दो। जगत में कोई बुरा नहीं है, सब में भगवान है, सब में वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर। ये जो हम किसी में बुरे की भावना करके, अनिष्ट की भावना करके, अपने अंदर बुराई की भावना करके, हम बुरे को स्थान देते हैं, हम बुराई को, बुरी चीज को एक पोषण देते हैं, उसको हम जगत में फैलाते हैं। तो बुराई को पोषण कभी न दें, किसी प्रकार न दें। कोई प्राणी जगत में ऐसा नहीं है जो गुणहीन हो। हमारी आंखें ऐसी बननी चाहिए जो जाकर के टिके गुण पर, दोष पर टिके ही नहीं। हमारी आंख बन गई इससे विपरीत, वो पद पद पर दोष देखती है, गुण देखती। इसलिए गुण वाले में भी हमें दोष दिखता है। जहां सदगुण अधिक है, बोले अमुक आदमी माला बहुत फेंकता है, बोले कोई न कोई इसके मन में बुरी नीयत होगी, दंभ करता होगा, जिंदगी में नीयत माला क्यों फेरता बना। और चाहे वो बेचारा माला फेरते सदभाव से ही, तो हमारे मन ने उस माला फेरने वाले में दोष की कल्पना कर ली। हमारे सामने से निकला एक आदमी अपनी धुन में जा रहा है, अपने काम जा रहा है, दोस्त देखो कितना घमंडी है, हमारी ओर देख करके इसने प्रणाम नहीं किया, राम धनी नहीं किया, हमने अपना अपने मन का दोष उस पर थोप दिया। इसी प्रकार से संसार में बहुत से कलह को होते हैं केवल संदेह को लेकर, बेसमझी को लेकर। एक घटना हुई, एक जगह सच्ची बात है ये, कि एक लड़का था, उस लड़के को चवन्नी मिली कहीं, उस चवन्नी थी खोटी, तो वो क्या करे बेचारा, तो उसके मन में आया हलवाई के दुकान पर जाए तो चवन्नी दे दें, अगर वो ले लेते तो ठीक है छोटा, तो वो वहां हलवाई जाए तो फिर भीड़ लगी हुई, कह रहे हैं कि मिठाई ली और चवन्नी दे दी। चवन्नी जो थी उसने हलवाई में ले ली, उसे देखा है उसने वो गोलक में डाल दिया, लड़के को बड़ा हर्ष हुआ, मिठाई एक हाथ में लिए, अरे चल गई चल गई चल गई चल गई, कहने के दो आगे। इन दिनों उस गांव में शहर में था हिंदू मुसलमानों ने आपस में सुना था, डोला चल गई चल गई, अर्थात लाठी चल गई, बंदूक चल गई, दंगा शुरू हो गया। जब पता लगा दंगे का, उसके मूल में ये चीज निकली कि लड़के की चवन्नी चल गई। इस प्रकार से बहुत से झगड़े जो होते हैं ना, ये वहम से होते हैं। हम समझते हैं दिवाली मारेगा, हमको डायरेक्ट हमको मारेगा, उनको मारेगा, सामने अगर दिखता है तो हम लकी से मार लेते हैं, आगे जाए वो मारने दे कहीं हमको मारने दे, समीप आया है प्लाड़ी हमने ऊंची कर ली, पास आए बोले मार दे जाते पहले मारे, लाठी मार दी उसके, या तो वो उसका खून हो गया या बदले में उसने मारी लड़ाई शुरू हो गई। इसी प्रकार से जगत में बहुत झगड़े जो होते हैं ना, वो केवल वहम पर, बेसमझी पर और बिना जांच किए उस चीज को ग्रहण कर लेने पर होते हैं। गत वर्ष की बात है, मैं बैठा था नीचे और अपना दरवान सत्य दरवान बड़े गुस्से में भरा हुआ है, मैं समझा करके बैठा ही था, खुद रहा किसी दूसरे को, मैंने पूछ लिया भाई क्या बात है, बोले बात क्या है बाबू, अपने कमरे में उन लोगों ने चिट्ठी फेंक दी, जल्दी जाना चाहिए। मैंने कहा तुम घबराओ नहीं, इतने संजीव उन लोगों ने फेंक दी, मैंने कहा तुम कुछ मत करो, कहीं मत जाओ, मैं करता हूँ। मैंने चिट्ठी लिखी गुरु अनंद जी का नाम, कहा मैंने किस तरह से दरबार कहता है, और व्यक्ति आप से किसी कमरे में आई, कैसे आई है, क्या हुआ है, लेकिन अगर जान बुझे फेंकी है तो उससे आप जानिए, और भूल से फेंकिए तो आप उसका पता लगाइए, ऐसी चीज होंगे फिर गया वो बेचारे उठे, पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस कमरे में जो ठहरा हुआ था उसमें एक नौकरानी थी दाइन, छोटे बच्चे ने कट्टी हुई, उसने उसको उठाया, कागज था दीवार पर फेंक दिया, वो भाग्य से गिर गई आकर के खिड़की में, दोष नहीं था ना, उन्होंने चिट्ठी लिख दी उसको उसी समय, ये घटना ऐसे ऐसे हुई है, उन्होंने स्वयं जांच की है, उन्हीं का जो नाम दिखाई गई ठहरे हुए थे, आप स्वयं आकर के जांच करने मूल ग्रंथ सुना चाहते हैं, झगड़ा मिल गया। और क्या उनकी कट्टी फेंकी सुनकर हम तो अर्थ उधर पूरा फेंकू तो क्या होता, लड़ाई करती ना, लड़ाइयां बहुत इस तरह से बढ़ा करती हैं, या तो वहम से, संदेह से, या बगैर जांच के, या आंख सर जाने। आंख सरने का मतलब क्या है? जहां आंख में द्वेष हो जाता है ना, वहां गुण भी दोष दिखता है। ये नियम है, सिद्धांत। और जहां आंख में राग हो जाता है, वहां वहां दोष भी गुण दिखता है। अपना बेटा और तेरा बेटा दो लड़ करके आए माँ के पास, माँ को अपने बेटे का दोष प्राय दिखेगा नहीं, उसे दिखेगा। लेकिन दिखेगा उसको खिता लेगी माँ, उसी उद्देश्य बता देगी। ये क्यों? ये राग है, ये राग। तो ये इसलिए दूसरे का गुण देख है, तो दूसरे में कहीं दोष दिखाई दे तो ये सोचे पहले कि मेरे में कोई दोष है या नहीं। अगर यही दोष अपने मिल गया तब तो उसमें दोष देखने वाले हम कौन होते हैं? दूसरा मिला है तो भाई इसमें एक है, हमारे में एक है, बदले तुम दोष में तो है ही नहीं, तुम गुस्सा करने वाले कौन? क्या अधिकार हमें चोर को चोर कहे कि तुम चोर हो? स्वयं चोर है वो किसको चोर कैसे कहे? इसलिए दूसरे में कहीं दोष न देखे। और जगत में अगर सबसे प्रेम बढ़ाना हो, सुंदरी का यह है दोष न देखे, उन्हें दोष चालीस में अगर भीड़ सुनती है, भीड़ दीवार सुनती है, दीवार न सुने तो आकाश में जो शब्द रहता है वो आकाश सुनता है, और वहां तक आकाश के अंदर से होकर के परमाणु पहुंच जाते हैं, उसके मन तक जाकर टकराते हैं, क्या शब्द वो न हो उसके मन में चीज आ जाती है, अमुक आदमी हमारी निंदा कर रहा है, चाहे वो स्पष्ट ना आवे। इसलिए सावधानी की आवश्यकता, जगत में जिसको रहना है सुख से, तरीका उसका यह है कि सद्भाव का, सद्गुण का हमेशा पोषण करे, उसको बढ़ावे। अनिष्ट से लड़ने की अपेक्षा, अवगुणों से लड़ने की अपेक्षा सद्गुणों का पोषण करना ये अधिक सहज है, अधिक लाभदायक है। और अवगुण फिर अपने आप मर जाएंगे। अवगुण से लड़ने जाएंगे आप, इसमें क्या होगा भाई? झूठ के बदले झूठ बोलो। अवगुणों से लड़ने जाने में कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई यहाँ तो इस चीज से क्या करें, और उपाय नहीं, यहाँ तो माया सब माया रखी, यहाँ तो माया थी, तुमने जो माया रखी है तो तुमने दोष आ गया प्रत्यक्ष, तो इस बात से बचो। कोई दोषी है तुम दोषी क्यों बनते हो? कोई भूल करता है तुम बदले भूल क्यों करते हो? मगर उसे भूल मानते हो, वही भूल तुम करने जा रहे हो, ये कहां की बुद्धिमानी है? तुम कहते हो बड़ा बदमाश है, उसने हमारी चोरी की, अब बोले उसने चोरी करवा लो, अपने से चोरी की है, ये कहां का न्याय है? ये कहां की बुद्धिमानी है? अगर चोरी बुरी है तो तुम चोरी करने क्यों जा रहे हो? और बुरी नहीं है तो उसे बुरा क्यों बता रहे हो? किस चीज को लेकर के तुम दूसरे को बुरा मान रहे हो, उसी चीज को तुम अपनाते हो, तो तुमने उसमें क्या फर्क रहा? तुम उससे किस बात में ज्यादा अच्छे हो? इसलिए बुरे के साथ भला बर्ताव करे, और बुरे की बुराई को देखे नहीं, उसमें भलाई ढूंढे तो भलाई मिल जाएगी। आंख बदलनी चाहिए, जो सब में ईश्वर देखता है उसमें ईश्वर दिखते हैं, जो सब में बड़ी देख सबसे बड़ी दिखते हैं। ऐसा हमको कहते कई लोग ऐसे सामने आते हैं, तो हमारे जगत में कोई है ही नहीं, हमारे सभी सब बैरिय को जगत में हमारा अच्छा रहा है। अरे भले आदमी, तुमने तुम्हारी आंख ऐसी हो गई, तुम जगत में भला देखते नहीं, भला कहाँ से मिलेगा? ये देखो सब भले हैं, तुम्हारा कोई बैरिय नहीं, निंदा जो तुम्हारी करते हैं अगर करते हैं तो वो तुमको देखना चाहते सर्वथा निर्दोष, तुम्हारे एक एक दोष को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, छोटे को बड़ा करके बतलाते हैं, बिना हुए आरोप करते हैं, सावधान करते हैं, तुम असल में न सकना स्वीकार करते हैं तुम्हारा, और फिर अनिश्चित में कोई कुछ कर नहीं सकता। अपने कर्म का फल अपने को मिलता है, दूसरा मुक्त बनता है जो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए दूसरे के साथ कभी मन से, वचन से, तन से बुराई न करो, और उसकी बुराई को सोचो मत, याद न करो, भूल जाओ। और इसमें जो गुण है उनको ढूंढो, तुम्हारा लाभ होगा, लाभ होगा। ये सोने की खानों में से सोना निकालते हैं, वो तो तमाम पतली सोने के होते, वो ढूंढ ढूंढ करके, गला गला करके उनके अंदर रहे हुए सोने को निकालते। उनका लक्ष्य सोने की प्राप्ति, न कि पत्थरों की प्राप्ति। पत्थर में सोया ढूंढो, विष में अमृत ढूंढो, बुराई में भलाई देखो, तब तुम भले। बुराई की जगत में भरी है, बुराई कितने नहीं है। बुराई को देखोगे तो तुम्हारा क्या लाभ, तुम्हें बुराई मिलेगी, रात दिन बुराई का चिंतन होगा, वो बुरा वो बुरा वो बुरा, दिल में जलन होगी, घृणा होगी, घृणा का जो शुद्ध रूप है वो द्वेष है, द्वेष का मोटा रूप बैर, और बैर का मोटा रूप हिंसा, हिंसा का फल नरकों की प्राप्ति। अगर ये करना हो तो दोष देखो, अपनी हानि है और उसकी भी हानि, उसके दोषों को देख देख करके और बता बता करके उनका पोषण करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, और उनके प्रति द्वेष की क्रिया करके उनके अंदर रहने वाले द्वेष की आग में आहुति डालते हैं, उनको गिरते हम गिरते हैं। इसलिए जगत में भलाई देखो, सब भलाई देखो, कोई बुरा जगत में ही नहीं, सब भगवान के रूप जो है ये देखो, तो जगत में तुमको सब भले दिखेंगे, तुम्हारे पास भलाई आवेगी, तुम्हारे मन में भलाई आवेगी। ये नियम है कि रात दिन आप चिंतन कीजिए, अच्छे भाव से भी चोरी का, धीरे धीरे आप चोर बन जाएंगे। तो चोरी का जो चिंतन होता है, वो चिंतन जो है आपके मन को वैसा बना देगा। इसलिए साइकोलॉजिकल ये सिद्धांत वाले ऐसा कहते हैं, छोटे छोटे बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा मत दो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा के साथ साथ इन्हें बताना पड़ेगा कि यौन संबंध क्या होता है, तो समझेंगे क्या। इनके लिए तो ऋषि संग रहना ही अच्छा है, इन्हें मालूम न हो कि क्या पदार्थ है, अगर इन्हें मालूम करवा दिया उनमें वो त्याग तो नहीं आवेगा। लड़कपन में, यौवन के आरंभ में वृत्तियां शांत तो कहीं सुखदेव की होती, बिगड़ा हुआ वातावरण, सिनेमा रोज देखना, देवी उस गंदे गाने सुनना, और उनके सामने इन चीजों को रखना शिक्षा के रूप में ही, तो क्या होगा, जानकारी उनको प्राप्त होगी, दोषों के लिए उनकी वासना जागृत होगी, वो सुनने लगेंगे छोटे बच्चे। इसलिए बुरी चीज को भले के नाम पर भी मत रखो, सच बोलना सिखाओ, तो झूठ क्या है ये मत कहो। जो लोग बच्चों को बात बात में डांटते हैं, लड़के शिष्यों को कूड़े में डांटते हैं, उनके दुर्गुणों को बता बता करके उनका उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी हानि करते हैं, क्या होगा उससे, दुर्गुणों का पोषण हो जाए। सद्भाव करो, उनमें जो गुण है उनका दखान करो, उनका विकास करो, उनकी पुष्टि करो, करें वो ज्यादा उन्नत होंगे। किसी आदमी को बार बार अगर दोष बता बता के तिरस्कार किया जाए तो उसका तेज नष्ट होता है, धर्म होता है। या आपने पढ़ा होगा महाभारत में, जिस समय सेनापति कर्ण हुए उस समय कर्ण ने कहा कि हमें एक सारथी चाहिए जो श्री कृष्ण के मुकाबले का हो। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अपने में सद्गुणों को बढ़ाने के उपाय और इसका कैसेट संख्या है 65। Thank you.